Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatory drogowe na dojazdach do przejść granicznych tworzyły się dzisiaj na granicy z Niemcami. Niewykluczone, że jutro będzie podobnie. Mocny spadek inflacji prognozuje Narodowy Bank Polski. Możliwe, że będzie w okolicach 3%. Amerykańskie uzbrojenie znowu wjeżdża na Ukrainę. Administracja Trumpa zmieniła zdanie. Korki sięgające nawet 15 km na autostradzie A2 w stronę Świecka sparaliżowały ruch na granicy z Niemcami. Kolejki aut pojawiły się w piątkowe popołudnie także na mniejszych przejściach w Kostrzynie nad Odrą czy Kołbaskowie. Jutro ten scenariusz może się powtórzyć. Zatory drogowe na dojazdach do przejść granicznych między Niemcami i Polską to skutek kontroli pojazdów wjeżdżających do naszego kraju, które prowadzą służby. Duży korek w stronę Świecka sprawia, że wielu kierowców aut osobowych próbuje przejechać przez most graniczny w Słubicach. Dojazd do niego korkuje się na ulicach Frankfurtu i podobnie może być także jutro, mówi wiceburmistrz Słubic Tomasz Stefański. Weekendy to jest też wzmożony ruch tej turystyki nadgranicznej, turystyki handlowej, także wiele osób przyjeżdża z całej Brandenburgii i Berlina na zakupy tutaj. Straż Graniczna deklaruje, że prowadzi wyrywkowe kontrole, aby przestoje były możliwie najkrótsze, mówi podporucznik Katarzyna Przybysz. Na miejscu są obecni również funkcjonariusze policji, którzy w przypadku potrzeby kierowania ruchem na pewno będą te czynności realizowali i tym samym pomagali upłynnić ruch. Kontrole odbywają się na granicy z Niemcami i Litwą. Maciej Szefer, Polskie Radio. Inflacja w lipcu spadnie poniżej 3%. To szacunki Narodowego Banku Polskiego. W czerwcu wskaźnik był na poziomie 4,1%. Spadek inflacji cieszy ekonomistę Piotra Maszczyka, który spodziewa się kolejnej obniżki stóp procentowych. Po to Rada Polityki Pieniężnej wykonała ruch stopami w czerwcu, żeby w lipcu pewnie niczego nie zrobić. W sierpniu, jak wiemy, nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. We wrześniu, jeśli się nie zdarzy nic niespodziewanego, można oczekiwać dalszego obniżenia stóp procentowych. A to dobre informacje dla kredytobiorców. Wraz z obniżeniem stóp procentowych spadają raty kredytów zaciągniętych w złotówkach. Rzeź dokonana przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Wołyniu po raz pierwszy została wspomniana w unijnym dokumencie. Zabiegali o to europosłowie ponad podziałami. Z Andrzejem Halickim z Platformy Obywatelskiej i Michałem Dworczykiem z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiała nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Zabiegi w tej sprawie trwały w Parlamencie Europejskim od dłuższego czasu przy okazji prac nad raportem poświęconym sytuacji na Ukrainie. Europoseł Andrzej Halicki powiedział mi, że chodzi o dodanie do raportu faktograficznego paragrafu. By szanować pamięć, by można było pochować ofiary, by nie tuszować także tych trudnych zdarzeń historycznych i nazywać je po imieniu. To ważne przede wszystkim dla rodzin ofiar, dla wszystkich Polaków, podkreślał Michał Dworczyk i dodał, to także ważne. Ważne dla Ukrainy. Dlatego, że dopóki nie zamkniemy tego dramatycznego rozdziału, trudno mówić o prawdziwym pojednaniu polsko-ukraińskim. Raport poświęcony Ukrainie ze wspomnieniem rzezi wołyńskiej ma być przyjęty w przyszłym tygodniu na Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone wznowiły dostawy pomocy wojskowej, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Amerykanie wstrzymali część pomocy. Wczoraj jednak administracja Trumpa zmieniła decyzję. Prezydent Zełenski potwierdził wznowienie dostaw amerykańskiej pomocy. Poinformował też, że w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania strony ukraińskiej z amerykańskim wysłannikiem generałem Keithem Kellogiem. Według naszych raportów dostawy zostały przywrócone. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować współpracę ze stroną amerykańską na szczeblu wojskowym, w szczególności z naszym wojskiem i z generałem Keithem Kellogiem. W ubiegłym tygodniu amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth nakazał wstrzymanie dostaw. Część amunicji znajdowała się już w Polsce, gotowa do przekazania. Nie jest jasne, czy przywrócono dostawy wszystkich rodzajów amunicji. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniem wód na wybrzeżu. W większości kraju panuje jednak susza hydrologiczna. W lasach na zachodzie obowiązuje nawet ostrzeżenie przed pożarami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Jannik Sinner i Carlos Alcaraz zagrają w finale wielkosztemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Włoch w półfinale pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 6-3, 6-3, 6-4, a Hiszpan wygrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 6-4, 5-7, 6-3, 7-6. A jutro po raz pierwszy w finale Wimbledonu zagra Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Amanda Anisimowa. Finalistka Wimbledonu z 2012 roku Agnieszka Radwańska jest pod wrażeniem coraz lepszej gry Świątek na trawie. Na każdej po prostu nawierzchni jest w stanie grać. Nawet jakbym miała grać na plaży, na piasku, to sobie poradzi, bo jednak to jest tak dominujący tenis i to naprawdę widać na każdym meczu, w jakim ona intensywności przede wszystkim gra i rozpoczyna mecz. Gołym okiem widać od samego początku, więc to też było widać przede wszystkim w półfinale, prawda? Na jakich obrotach grała Iga, a na jakich mogła grać Belinda, więc tak naprawdę Iga ma taki tenis, że naprawdę poradzi sobie na każdej nawierzchni, a jak jest dobrze nastawiona, dlatego ją widzimy po prostu w finale. Początek meczu Świątek Anisimowa jutro o 17:00. Solidny wynik Natalii Bukowieckiej podczas meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Polka w biegu na 400 metrów zajęła czwarte miejsce. Bukowiecka tym samym uzyskała najlepszy czas w sezonie 49,72. Maja Dziarnowska zajęła siódme miejsce w żeglarskich mistrzostwach świata w olimpijskiej klasie IQ Foil. Zawody zakończyły się dziś w duńskim Aarhus. Wśród mężczyzn najlepiej z Polaków spisał się Paweł Tarnowski. Tak z mojej perspektywy to zrobiłam dobrą robotę i dobrze wystartowałam na pewno. Byłam w czołówce od samego początku, dobrą wybrałam stronę halsówki. Jedyne to, co po prostu stanęłam na pełnym i ominął mnie szkwał, do którego już nie mogłam wrócić, bo już byłam bardzo daleko od dziewczyn, które płynęły za mną, więc zupełnie nie kontrolowałam tego wyścigu. Mogło to się potoczyć trochę inaczej i trochę nieszczęśliwie ułożył się ten pełny. Mówiła Maja Dziarnowska. Najlepsi byli Brytyjczycy Emma Wilson i Andy Brown. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Tej nocy, a także jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może się jednak przejaśniać. Wszędzie będzie dość mocno wiać. Na termometrach nad ranem od 8 do 15 stopni. W ciągu dnia przeważnie od 20 do 22. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Biedronki, niskie ceny, codziennie niskie ceny i najgorętsze okazje na piwa. W ten piątek i sobotę. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych marek Heineken, Carlsberg, Somersby. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 butelek, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. No i oczywiście mówiłem, że tak będzie. Przyszedł Norbert Michalak i podczas serwisu powiedział o wszystkim, co dotyczy Wimbledonu, więc teraz koncentrujemy się na tym, co w liście. Pierwsza trójka. Lista przebojów. A w liście mamy 10 minut po godzinie 21 i 13 utworów, które przed nami. A jak one się ułożyły? No, powtórzę słynny cytat. My wiemy, a wy, drodzy słuchacie, jeszcze nie. Jeżeli chcecie się przekonać, co dzisiaj, na którym miejscu, no to czekamy do 22. Póki co 13. Kaśka Sochacka i utwór pod tytułem Komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. No niestety, na pewno niedługo się pojawią komary, ale na razie w piosence Kaśki Sochackiej 6 do góry na miejscu 13. Ostatnia tercja naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, lista @polskieradio.pl to adres, 2273 to numer telefonu. Pierwsza trójka myślnik słuchacze to fanpage tej audycji, która nazywa się właśnie Pierwsza Trójka. Podwórko Polskie w dalszym ciągu, bo te utwory dominują nasze zestawienie. 7 na dół, Metro na balkonie. Dzisiaj na miejscu 12. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. Świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze.

formacja The Cure, Fragile Thing. Dzisiaj 3 piętra niżej niż tydzień temu na miejscu 11 w 61 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No, grono naszych słuchaczy poszerza się. Pozdrawiam z Mazur, pisze pani Edyta. Pozdrawiam razem z pisklakiem Mazurkiem, który wypadł z gniazda i jest teraz pod moją opieką. Razem słuchamy listy. O, jakie to miłe, o, jakie to ciepłe, o, jakie to urocze. No, dziękujemy serdecznie za wiadomości. lista@polskieradio.pl. Ja tak czasami sobie myślę, czemu nie ulec takiemu prowadzącemu, który mówi, że to takie proste, żeby wejść na naszą stronę, znaleźć zakładkę lista przebojów, wybrać utwory, można wybrać 10 i oddać na nie swój głos, bo to tak, ani nic nie kosztuje, ani nie trzeba się logować tam pół godziny, ani nie trzeba podawać numerów swojej karty kredytowej, wystarczy kliknąć, na przykład w telefonie, utwory dobrze znane, ale też utwory, z którymi możemy się zapoznać i oddać na nie głosy. Przecież to na tym cała ta zabawa polega. I myślę, że to jest frajda, kiedy ulubione propozycje z tej listy znajdują się wysoko, wysoko, wysoko. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Więc jeżeli do kogoś dotarły teraz te słowa, no to raz, dwa, bierzemy się do pracy. Lista przebojów trójki, na naszej stronie oddajemy głos i przy okazji słuchamy kolejnej propozycji The Cure na 11, A Fragile Thing. Ever Am, a podobno radiowiec nie powinien mówić o jakichś błędach, które popełnił na antenie, ale ja powiem, pomyliłem tytuł piosenki. Tyle tych utworów The Cure już zapowiadano i zapowiadamy w liście przebojów, że czasem się to zdarza. Songs of the Last World, wspaniała płyta i z niej druga propozycja. Ona bez zmian, na miejscu 10 w dzisiejszym notowaniu. 24 minuty po 21, piątkowy wieczór w trójce, to m.in. lista przebojów. No, Boss, zapraszamy na naszą antenę. Zapraszamy, bo ty znowu uraczyłeś nas swoją płytą i my się z tego bardzo cieszymy, bo lubimy my, słuchacze trójki, płyty Bruce'a Springsteena. Miejsce 9. We inhabited each other like it's some kind of disease. I thought that I was flying, but I'm crawling on my knees. Everybody's got a blind. Brings us down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix them together down on the muddy shore. I'm looking for some lost part of myself, breaking my crystal. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. I dread my love lost and I live by luck and fate. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that they can't get around. Nie będę się chwalił, ale w kopercie dzisiaj dostałem ten nowy stary krążek Bruce'a Springsteena. Z niego Blind Spot na miejscu 9, 3 piętra niżej niż tydzień temu. 61 notowanie, ciepło, coraz cieplej, ale jeszcze przed nami 8 propozycji. Na 8 Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty, to jest awans o 7 pięter. 7 pięter ta polska piosenka awansowała. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Yeah. wszystko się uprości, połączą mi się w całość kropki, swój węglowy łudny ślad. Jeszcze tylko krótką chwilę, stoję w przejściu, choć mam bilet. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz. 7 do góry. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty dziś na miejscu 8. No i 21:31 na naszym zegarze. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Jeszcze raz to powtórzę, bo będzie się działo do godziny 22, aż zacieram ręce. Ale póki co miejsce 7, a na nim pięknie śpiewająca Billie Eilish, Birds of Feather. Mówiłem już chyba i to nie raz, że bardzo polubiłem Dzięki liście przebojów pierwsza trójka. To nagranie Billie Eilish, Birds of Feather. I nasi słuchacze też lubią, bo jakoś cały czas u góry to nagranie się trzyma. Pięć piętr wyżej niż tydzień temu. Birds of Feather na miejscu 7 dzisiaj. Lista @polskieradio.pl, 2 2 7 3. Jakoś tak cicho się zrobiło w tym naszym kontakcie, ale wiem dlaczego. Wszyscy czekają, co dziś będzie na miejscu pierwszym. Póki co 19 do góry, Fontaines DC, Before You I Just Forget. People like that, to the playboys. We only count the birds out, make a loud noise. I imagine that you could a cult figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No, we're fishes out hiding in the shallows. All that showmanship is expired. Now we know that how we used to share is beating tired. It's a competition. Oni już niedługo w Polsce na festiwalu w Katowicach, na OFF festiwalu, program trzeci, bardzo blisko całego wydarzenia. Pewnie pół redakcji muzycznej tam się zjawi, mówimy o tym w mediach społecznościowych. No i oni, Fontaines DC, tam wystąpią. U nas Before You I Just Forget, 19 do góry. To jest największy skok w dzisiejszym zestawieniu. Powtarzam, 19 do góry, na miejscu szóstym. Och, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Przed nami miejsce piąte. Utwór, który tydzień temu był na drugim. Tom Pigment, Toast. Słuchamy. Tom Pigment, Toast, dzisiaj na miejscu piątym. Spadek 3 piętra w 61. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No właśnie, dzisiaj po 22. kolejne spotkanie z listą osobistą. Piotr Metz w Londynie, ale zostawił pamiątkę w postaci wspaniałej audycji na naszej antenie, także jak zwykle, jak co tydzień polecam serdecznie spotkania z Piotrem Metzem i muzyką, którą proponuję od lat na antenie trójki. Kaśka Sochacka, Szum, 3 do góry, miejsce czwarte. To tyle, co mam do powiedzenia w tym momencie na temat listy. Bezbędnego szumu znikam ładnie, trochę się pomęczę. czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. No a jak wam dzisiaj, drodzy słuchacze, mija wieczór piątkowy? No mija z listą przebojów na pewno. Kaśka Sochacka, Szum na miejscu czwartym, Trzy do góry. Też chyba Kaśka Sochacka i ten utwór lubią sam szczyt niemalże naszego zestawienia, bo bardzo często ten utwór na orbitach około podium się pojawia. Dwie dwójki, siedem trójek. Serdecznie dziękuję za telefony, te wszystkie, które dzisiaj dotarły do audycji. Dziękuję za maile, chociaż tak jak mówiłem, myślałem, że są wakacje, że wolicie leżeć sobie na hamaku albo wspinać się górskimi szlakami, albo jeść zapiekanki na deptakach nadmorskich. A tu okazuje się, że mamy kontakt i to jest piękne. No i takie przemówienie doprowadziło nas do miejsca trzeciego, czyli brązowy medal. Dzisiaj dla formacji The Cure i utworu Alone. Told us. The Cure na antenie Trójki. Ciekawe, kiedy na koncercie w Polsce, czy będzie jakaś duża trasa. Pojechałby, posłuchałby, cały czas w formie. 12 minut do godziny 22 to utwór Alone, który dwa piętra niżej znalazł się dzisiaj niż był tydzień temu, drodzy słuchacze. Tak głosujecie, tak układa się lista. Jesteśmy na podium, tylko że z brązowego koloru przeobrażamy się w kolor srebrny. To utwór, który obronił w tym tygodniu pozycję sprzed tygodnia, co oznacza, że dalej dobrze się trzyma na drugim miejscu. Dusza, Dżem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Świat jest silniejszy, lecz wiemy, że warto mieć to. Sebastian Riedel, formacja Jam. Mieć duszę. Dusza. No właśnie. Druga. Z czwartego na drugie. O tak, tutaj sprawdzam w notatkach. 6 minut do godziny 22. No atmosfera się robi coraz bardziej gorąca, słuchacze coraz bardziej ciekawi. Dobry wieczór. No to co jest na miejscu pierwszym? Nie mogę się doczekać. No, ale wiem, że też słuchacze mają jakieś swoje typy, albo propozycje, albo po prostu marzenia. Chciałabym, żeby dzisiaj wygrał polski utwór. Do widzenia, pozdrowienia dla całej ekipy. No właśnie. Dzisiejsze 61. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka zrealizował Maciek Załęcki. Wydawcą był i telefony odbierał Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i przygotowałem i poprowadziłem 61. notowanie, w którym na miejscu pierwszym formacja Hej i Bezruch to nasz nowy numer jeden. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.